رادیو البرز خوش آمدید. عرض سلام و صبح بخیر دارم به شما شنوندگان گرامی که هم اکنون به طور مستقیم برنامه رادیو البرز رو گوش میکنید و همچنین عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم حضور دوستان شنونده‌ای که از طریق وبسایت iraninfo.co و یا از طریق فیسبوک برنامه ما را البته به طور غیر مستقیم گوش میکنن. با همراهی شما برنامه بامدادی امروز یک شنبه سوم مرداد 1389 خورشیدی برابر با 25 یولیه 2010 میلادی آغاز میکنیم. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد برای ایرانیان ساکن آهوس در دانمارک برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما می‌رسونم، شنبه‌ها از ساعت 8 تا ساعت 12:30 دقیقه و یک شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 11. ما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. شما می توانید با ما با شماره تلفن 27582212 و یا با آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com در ارتباط باشید. لازم میدونم از تمام دوستان و شنوندگانی که در سراسر جهان از طریق تلفن و ایمیل ما را مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن بی نهایت سپاسگزاری کنم. تا ساعت 11 با ما باشید. خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. روز گذشته تظاهرات جهانی علیه مجازات سنگسار و اعدام در ایران و همچنین برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. کشور آلمان پناهجویان ایرانی بیشتری را میپذیرد. جمهوری اسلامی طرح گداخت هسته‌ای را آغاز می‌کند. نمایندگان 27 کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته در بروکسل پیرامون تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه رژیم جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. متأسفانه در جریان برگزاری کارنوال رژه عشق در آلمان حداقل 15 کشته و 45 مجروح بر جای گذاشته است. علارغم کارشکنی نیروی انتظامی از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو روز گذشته در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت احمدی نژاد را متهم به تخلف از قانون اساسی کرد. بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، حداقل 37 روزنامه‌نگار ایرانی در زندان به سر می‌برند. خبرگزاری دولتی ایرنا از مرگ 4 نفر در اثر انفجار در مجتمع پتروشیمی خارک خبر داده است. هر 12 دقیقه یک نفر در ایران به بیماری آلزایمر مبتلا می شود. توافق کشورهای ساحلی دریای خزر بر سر سهمیه صادرات خاویار، دست کم 2350 مورد نقض حقوق بشر در عرض یک ماه در ایران. جمهوری اسلامی خانه خارج ساختن دلار و یورو از معاملات نفتی است و همچنین خواهان مذاکره با کشور چین در زمینه استفاده از واحد پولی این کشور یوان در معاملات نفتی است و تخریب 20% از جنگل‌های کشور و از بین رفتن تدریجی جنگل‌های زاگرس. در برنامه امروز علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، در زمینه موسیقی ترانه‌های ماندگار از عباس مرپویا برای شما در نظر گرفتیم که بلافاصله بعد از شنیدن آهنگی برای شما پخش خواهیم کرد. گفتار ادبی خواهیم داشت از آقای طباطبایی. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. We'll be right back. سر به روی شانه های مهربانت می گذارم، عقده ی گریه بی اختیار سر به روی شانه های مهربانت می گذارم، عقده ی دل می گشایم، گریه ی از غم نامردمی ها بغض ها در سینه دارد، شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم، دوست دارم.

شبی هم در آغوش دریها بمیره شبی هم در آغوش دریا بمیره. توبه ها را بشنی. میخانه ها را وا کنید ای باد خاران، پیمان را احیا کنید ای ملک و ساران. عاشقان غوغا کنی در دل شیدا کنی، یک نفس در میتوان ساغر زده. از چرا اندیشه فردا کنیم، غصه از سر وا کنیم، پیمان را احیا کنیم، پیمان را احیا کنیم. ای بیقراران، ای بیقراران، تا به ها را بشکنی، تا به ها را بشکنی، دامت بهاران، تا به ها را بشکنی، تا به ها را بشکنی. به خبرهای این ساعت رادیو البرز توجه بفرمایید. نخست می‌پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت. در پی اظهارات سفیر انگلیس در تهران با بخش بی بی سی فارسی در مورد مسائل ایران، وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار سفارت انگلیس در تهران را احضار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا از مرگ 4 نفر در اثر انفجار در مجتمع پتروشیمی خارک خبر داده است. روز گذشته تظاهرات جهانی علیه مجازات سنگسار و اعدام در ایران و برای نجات جان خانم سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. آلمان پناهجویان ایرانی بیشتری میپذیرد. در جریان برگزاری کارنوال رژه عشق در آلمان متاسفانه 18 نفر کشته و 45 نفر مجروح بر جای گذاشته است. نمایندگان 27 کشور اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته در بروکسل پیرامون تحریم‌های بیشتر و شدیدتر علیه رژیم جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. علی‌رغم کارشکنی نیروی انتظامی از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو روز گذشته در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را متهم به تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. بنابر گزارش کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران حداقل 37 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برند. می‌پردازم به مشروع بعضی از خبرهای امروز. دست کم 18 نفر در جریان فستیوال موسیقی تکنو رژه عشق در آلمان کشته شدند. پلیس آلمان میگوید جمعیت منتظر در تونل ورودی محل برگزاری این فستیوال ناگهان وحشت زده شده و بسیاری در زیر دست و پا کشته و زخمی شدند. مقامات آلمانی تعداد زخمی‌ها را بیش از 100 نفر ذکر کردند. برگزار کنندگان این فستیوال موسیقی میگویند بیش از 1 میلیون نفر در آن شرکت کردند. پلیس آلمان آمار قربانیان را نخست 10 نفر اعلام کرد، اما مدتی بعد تعداد کشته ها 17 نفر ذکر شد. مسئول پلیس محلی به خبرگزاری رویترز گفته است اوضاع بسیار آشفته شده بود. وی گفت پلیس ورودی‌های محل فستیوال را به علت جمعیت زیاد مسدود کرد و از مردمی که بیرون مانده بودند خواست بازگردند، اما ناگهان جمعیت وحشت زده شد و همه شروع کردند به دویدن. گفته می‌شود مأمورین نجات به سختی توانستند وارد محل حادثه شوند. بر اساس برخی گزارش‌ها مسئولین شهر از تعطیلی فستیوال و خارج کردن جمعیت خودداری کردند، زیرا نگران بودند حراس بیشتری در مردم ایجاد و اوضاع آشفته تر شود. سخنگوی شهرداری محل برگزاری موسیقی گفت کمیته بحران تصمیم گرفت این مراسم را متوقف نکند، زیرا در آن لحظه جمعیت زیادی در محل حاضر بود. بسیاری از شرکت کنندگان از این حادثه اطلاعی نداشتند. فستیوال موسیقی عشق همه ساله هنرمندان و هنردوستان را از کشورهای مختلف از جمله برزیل، روسیه، هلند، اسپانیا، استرالیا و سایر کشورهای جهان جذب می‌کند. این هنرمندان در خیابان‌های شهر به مدت 10 ساعت رژه می‌روند. فستیوال رژه عشق در سال 1989 میلادی در برلین و به صورت تظاهراتی در طرفداری از صلح آغاز شد، اما بعد به فستیوال موسیقی بزرگی در فضای باز تبدیل شد. وزارت کشور آلمان میگوید 12 پناهجوی ایرانی که پس از انتخابات بسبرانگیز ریاست جمهوری سال گذشته از ایران فرار کرده بودند وارد آلمان شدند. این خبر ابتدا در هفته نامه اشپیگل چاپ شده بود. این مجله به نقل از یک فعال حقوق بشر ایرانی نوشته بود بیشتر پناهجویان روزنامه‌نگارانی هستند که از دولت ایران انتقاد کردند و رژیم حاکم به آنها به چشم ناراضی سیاسی نگاه می‌کند. دولت آلمان بر اساس ملاحظات بشردوستانه با دادن پناهندگی به جمع 50 ایرانی موافقت کرده بود. بیشتر این عده در حال حاضر در ترکیه در انتظار رسیدگی به وضعشان و اجازه سفر به آلمان هستند. رسیدگی به وضعیت این پناهجویان با همکاری مقامات آلمان، ترکیه و آژانس پناهندگان سازمان ملل صورت می‌گیرد. دولت آلمان در بدو امر گفته بود که تنها به 20 ایرانی پناهندگی خواهد داد، ولی پس از انتقاد گروه‌های موافق حقوق بشر حاضر به پذیرفتن پناهندگان بیشتری شد. دولت آلمان گفته است انتخاب این گروه به نشانه همبستگی با ایرانیانی است که در کشورشان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در جریان درگیری‌های خیابانی سال گذشته در ایران که در اعتراض به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به سمت رئیس جمهوری اسلامی رخ داد، چندین نفر کشته شدند. دولت آلمان در تلاش برای جلب موافقت ایران با محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به تلاش‌های دیپلماتیک دست زده است و در حال حاضر بر روی دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران کار می‌کند. جمهوری اسلامی همواره گفته است که هدفش از برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای تولید برق جهت مصارف غیرنظامی است. فیسبوک سومین کشور پر جمعیت جهان. فیسبوک پرطرفدارترین شبکه اجتماعی اینترنتی جهان اعلام کرده است که مجموع کاربران آن به 500 میلیارد نفر رسیده است، به 500 میلیون نفر رسیده است. فیسبوک در سال 2004 میلادی آغاز به کار کرد. مارک زوکربرگ بنیانگذار جوان این شرکت در ظرف چند سال به یکی از میلیاردرهای آمریکا تبدیل شده است. فیسبوک روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که طی 6 ماه گذشته 100 میلیون عضو دیگر به این وبسایت اجتماعی پیوستند و مجموع کاربرانش از 400 میلیون نفر به 500 میلیون نفر رسیده است. مارک زوکربرگ اخیراً پیش‌بینی کرده بود که تعداد کاربران این وبسایت در آینده از مرز 1 میلیارد نفر هم می‌گذرد. رقبای فیسبوک طی سال‌های گذشته یا از دور رقابت خارج شدند یا از محبوبیت آنها کاسته شده است. با این همه روند ظهور فیسبوک با عنوان مهمترین شبکه اجتماعی اینترنت خالی از جنجال و انتقاد نبود است. یکی از مشکلات پیش روی فیسبوک مقرراتش در خصوص بخش حریم خصوصی کاربران بوده که منتقدان آن را پیچیده و ضعیف ارزیابی می کنند. فیسبوک در ماه مه 2010 اعلام کرد که با ایجاد تغییراتی اساسی کنترل این بخش را برای کاربران آسان تر کرده است. انتقاد عمده از فیسبوک این بود که بسیاری از کاربران به طور ناخواسته اطلاعات و عکس‌های شخصی را در معرض دید کسانی قرار می‌دهند که در فیسبوک با آنها دوست نیستند. امارات متحده عربی هم همگام با غرب علیه برنامه اتمی ایران شد. درخواست جمهوری اسلامی از کشورهای دیگر به همکاری را میتوان در راستای پر کردن خلأ تحریم‌ها علیه ایران دانست، در حالی که علاوه بر غرب برخی همسایگان ایران از جمله امارات متحده عربی نیز تحریم‌های جدید شورای امنیت را به اجرا گذاشتند. یکی از معاونان بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تمام کشورهایی که برای دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران محدودیت ایجاد می‌کنند هشدار داد که دارایی‌هایش را از آن کشور خارج می‌کند. از سوی دیگر این مقام دولتی جمهوری اسلامی تأکید کرد که هر کشوری که به جمهوری اسلامی ایران اجازه دهد از دارایی‌های خود در آن کشور استفاده کنند، دارایی‌های ایران به سوی آن سرازیر خواهد شد. روز گذشته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، از آغاز به کار فاز علمی طرح ملی گداخت هسته‌ای خبر داد. این طرح که به بودجه بالغ بر 8 میلیارد دلار نیاز دارد، یکی از اهداف سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی تا 10 سال آینده به شمار می رود. این مقام ارشد دولتی ضمن اعلام این خبر یادآور شد که ایران در صورت بهبود شرایط بین الملل علاقمند به همکاری با کشورها و دیگر شرکتها و مؤسسات بین المللی تولید انرژی هسته‌ای خواهد بود. طرح درخواست همکاری از کشورهای مختلف تنها در طول چند ساعت از طرف دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی را میتوان در راستای پر کردن خلأ تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران تلقی کرد. علاوه بر کشورهای اروپایی، بعضی از همسایگان ایران نیز تحریم‌های جدید شورای امنیت را به اجرا گذاشتند. از جمله مهمترین این همسایگان کشور امارات متحده عربی است. پنجشنبه گذشته سازمان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شامل کویت، عربستان سعودی، قطر، عمان، بحرین و امارات اعلام کردند که از سال 2007 در فکر گسترش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای هستند. در میان کشورهای مزبور، امارات متحده عربی یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی ایران و از جمله پیگیرترین کشورهایی است که پیشاپیش دیگران در فکر ساخت و تولید این نوع از انرژی است. دی ماه گذشته کشور امارات با امضای قراردادی با شرکتی از کره جنوبی تصمیم به ایجاد نیروگاهی با ظرفیت تولید دست کم 5600 مگاوات برق تا پایان سال 2017 را گرفت. با این حال به گفته مقامات اماراتی این تنها پروژه تولید انرژی هسته‌ای نخواهد بود. به گفته شادی حمید، رئیس بخش مطالعاتی علوم سیاسی در قطر، یکی از عوامل رویکرد امارات به تولید انرژی اتمی ترس این کشور از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با توافق بر سر بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران را برای تصویب آن در نشست آتی وزیران امور خارجه اروپا که فردا برگزار می شود هموار کردند. صنایع نفت و گاز ایران در مرکز این اقدامات تنبیهی قرار گرفتند. سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل روز پنجشنبه گذشته درباره رؤوس تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدند. به گفته یک دیپلمات اروپایی، بخش انرژی ایران هدف عمده این تحریم‌ها خواهد بود. کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر سرپیچی جمهوری اسلامی از تعهدات بین المللی خود، صنایع نفت و گاز ایران را در مرکز اقدامات تنبیهی خود قرار دادند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه فردا 26 یولی این تحریم‌ها را امضا و آنها را اجرایی خواهند کرد. به گفته مقامات اتحادیه اروپا متن اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی مورد پذیرش همه اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بسته تحریمی اروپا در پی تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تنظیم شده است. آمریکا، استرالیا و کانادا نیز به طور یک جانبه تحریمایی را علیه جمهوری اسلامی برقرار کردند. آمریکا نیز همچون اتحادیه اروپا صنایع نفت و گاز ایران را مشمول تحریمای خود ساخته است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به اظهارات سفیر بریتانیا در تهران در مورد برنامه هسته‌ای ایران، کاردار بریتانیا را به این وزارتخانه احضار کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی خاطر نشان ساخته است که در غیاب سفیر انگلیس، کاردار سفارت را به این وزارتخانه احضار کرده است. دلیل احضار کاردار سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مصاحبه اخیر سفیر انگلیس با تلویزیون فارسی بی بی سی است که او در این مصاحبه درباره مناقشه هسته‌ای ایران و اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است اظهارات سفیر بریتانیا در این مصاحبه غیر واقعی و نامتعارف بوده و خواهان آن شده که دولت بریتانیا در مورد این اظهارات توضیح داد. سفیر انگلیس در این مصاحبه گفته بود همه گرفتاری‌های اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل نیست. سفیر انگلیس به بی بی سی فارسی گفته بود آینده ایران در گروه توانمندی اقتصادی، ارتباط با دنیای خارج و همچنین حل و فصل برنامه بحث انگیز هسته‌ای است. او خاطر نشان کرده بود که مهمترین مسئله این است که هزینه سرپیشی جمهوری اسلامی از خواسته های جامعه بین المللی را باید بالا برد. آن وقت امیدواریم رهبران جمهوری اسلامی به این نتیجه برسند که در ازای رسیدن به توافقی با جامعه جهانی چه امتیازات و منافعی در انتظارشان است. سفیر بریتانیا در ایران همچنین تأکید کرده بود که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران لزوماً نباید برنده و بازنده داشته باشد و در این مسئله هر دو طرف می توانند برنده باشند. این مصاحبه با اعتراض برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد که خواهان واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این کشور شدند. روز گذشته تظاهرات جهانی علیه مجازات سنگسار و اعدام در ایران و همچنین برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی برگزار شد. توجه شما رو به گزارشی در این زمینه از استکهلم جلب می‌کنم. Fortsätta kämpa. Vi som måste se bortom gränser och avstånd och frihet åt alla. Det är vi som måste höja rösten mot dessa orättvisor och kräva att de regeringar som... Oh, صبور غم ها به دیدنم بیا که خیلی تنها هیچی نمی فهمه چه حالی دارم چه دنیای رو به زوالی دارم مجنونم و دل زده از لیلیا خیلی دلم گرفته از خیلی ها نمونده از جوانیام نشونی پیر شدم پیر تو ای جوانی پیر شدم پیر تو ای جوانی کمی یارم حسود از حسودی صدای سازم همه جا پر شده هر کی شنیده از خودش بی خوده اما خودم پر شدم از گلایه هیچی ازم نمونده جز یه سایه سایه ای که خالی از عشق و امید همیشه محتاج به نور خورشید همیشه محتاج به نور خورشید تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست موندی و راه چاره نیست اگرچه هیچ کس نیومد سری به تنهاییت نزد اما تو کوه در باش تا بعد بیارمت باش تنهای بی سنگ صبور خونه سرد و سوت و کور توی شبات ستاره نیست اون بیا راه چاره دست کم 2350 مورد نقض حقوق بشر تنها در تیر ماه در کشور ما ایران. بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به نقص گسترده حقوق بشر در کشور و شرایط دشوار جمع‌آوری اخبار در محیطی بسته و خفقان آور، گزارشی که ارائه می شود با تمام تلاش هایی که از سوی واحد آمار نشر آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صورت گرفته، تنها بیانگر آماری حداقلی از نقص حقوق بشر در ایران در تیر ماه سال جاری است. ذکر این نکته نیز ضروری است که ممکن است زمان وقوع برخی اخبار مربوط به گذشته باشد و تنها انتشار آن مربوط به محدوده زمانی فوق الذکر باشد. در تیر ماه سال جاری دست کم 2350 نقص موردی حقوق بشر که از سوی ناقصان آن در سطح جامعه پذیرفته شده، از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است. در طول ماه گذشته بیش از 1181 مورد نقض حقوق کارگران، 326 مورد نقض حقوق دانشجویان، 121 مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه آزادی و اندیشه و بیان، 29 مورد صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام، 414 مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندان ها، دست کم 9 مورد تیراندازی که اکثرا به کشته شدن شهروندان منجر شده، 178 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلیت های ملی و 92 مورد بازداشت و نقض حقوق اقلیت های مذهبی را شاهد بودیم. در تیر ماه سال جاری دست کم 20 بار دستگاه قضایی اقدام به اجرای حکم اعدام نموده است که 1 مورد آن در ملای عام بود. همچنین لازم به ذکر است که صدور 20 حکم اعدام در کردستان و اجرای 8 مورد از آن نیز در این ماه از سوی مسئولین اعلام شد. در این ماه مسئولین قضایی در اقدامی کم سابقه در ملایر و همدان اقدام به قطع دست 6 تن از زندانیان نمودند. اتهام این افراد که این عمل غیر انسانی در رابطه با ایشان اعمال شده است، سرقت عنوان شده، هرچند که مرجع مستقلی آن را تایید نکرده است. میتوان مدعی شد که این عمل وحشی‌ترین مجازات در نظر گرفته برای متهمان در ایران است. همچنین فضای امنیتی در شهر زاهدان پس از بمب‌گذاری که جندلا مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ابعاد گسترده‌ای یافت و علاوه بر تعطیلی بازار منجر به بازداشت حداقل 40 تن و زخمی شدن دست کم 100 تن از شهروندان بلوچ شده است. در راستای تغییر جو دانشگاه ها نیز بیش از 32 تن از اساتید دانشگاه تهران مشمول بازنشستگی اجباری باری شدند و در دانشگاه شهید بهشتی نیز سیاست‌های تازه‌ای مبنی بر اخراج یا بازخرید دست کم 4 تن از اساتید در نظر گرفته شده است. گفتنی است که فشارهای فزاینده بر مسئولان به دلیل احتمال سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی وی را فعلا از خطر اجرای چنین حکم غیر انسانی دور داشت. از دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در تیر ماه می توان به تجاوز و قتل یک دختر جوان در شهر تبریز به دست شخصی که کارت بسیج به همراه داشته و گفته می شود به بهانه بدحجابی خود روی وی را متوقف کردن اشاره کرد. از سوی مسئولان به دلیل تحلیل فشارهای فزاینده بر زندانیان سیاسی با انتقال بسیاری از ایشان به بند امنیتی 350 معروف به بند کارگری موجب تراکم بیش از حد این بند شدند. همچنین به دلیل عدم بهداشت محیط، عدم رسیدگی پزشکی و ساخت و سازهای صورت گرفته در این بند بسیاری از زندانیان به انواع بیماری ها مبتلا شدند و سلامت جسمی ایشان در معرض خطر جدی قرار گرفته است.

بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه، عرق میریزد آهسته، عرق میریزدش آهسته از هر بند، بیابان را سراسر مه گرفته است، میگوید به خود عابر، سگان قریه خاموشند در شولای مه پنهان، سگان قریه خاموشند در شولای مه پنهان، به خانه میرسم گلکو نمیداند مرا ناگاه در درگاه میبیند، به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند خواهد گفت، بیابان را سراسر مه گرفته است، با خود فکر میکردم که مه، با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تا صبح میپایید، مردان جسور از خفتگاه خود را به دیدار عزیزان باز میگشتند، با خود فکر میکردم که مه گر همچنان تا صبح میپایید، مردان جسور از خفتگاه خود به دیدار عزیزان باز میگشتند، بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه، عرق میریزدش آهسته از هر بند. سلام، برنامه فرهنگی ادبی امروز یک شنبه سوم مرداد 1389 خورشیدی 25 جولای 2010 میلادی را با سروده ای از زنده یاد احمد شاملو شاعر نوپرداز و مترجم معاصر آغاز کردیم که دیروز دوم مرداد دهمین سال درگذشتش بود. به طور جداگانه در مورد وی که متولد 21 آذر 1304 خورشیدی بود و 10 سال پیش در دوم مرداد 1379 خورشیدی در 75 سالگی روی در نقاب خاک کشید، برنامه ای را در آینده خواهید شنید. ادامه برنامه اختصاص دارد به شرح کوتاهی از زندگی شادروان سید محمد علی جمالزاده، پیشرو و آغازگر نوشتن داستانهای کوتاه به سبک جدید در زبان فارسی. نگاهی به کارنامه فرهنگی وی و همچنین داستان پندآموزی از بوستان سعدی که در برنامه هفته پیش به علت کمی وقت به امروز موکول شد خواهید شنید. گر بدین سان زیست باید پست، گر بدین سان زیست باید پست، من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم، بر بلندای کاج خشک کوچه بنبست. گر بدین سان زیست باید پاک، گر بدین سان زیست باید پاک، من چه ناپاکم اگر ننشانم از ایمان خود، چون کوه یادگاری جاودانه بر تراز بیبقای خاک. اکنون تصنیف جام مدهوشی از آلبوم چرخ گردون با صدای آقای علی اصغر شاهزیدی با آهنگ از زنده یاد علی تجویدی و سروده ای از شادروان بیژن ترقی را با هم میشنویم. تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی زدم مستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، باغ مست و باغبان مست. زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی، گرچه مست مستم همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده و جام و سبوی منی، مایه هستی و های موی منی، گرچه مست مستم همه پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم. چشم مست تو دیدم ز ساغر عشقت، دو جرعه کشیدم، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغ هست و باغ بان هست. 28 تیر ماه 1300 خورشیدی، 19 جولای 1921، روزی است که سید محمد علی جمالزاده، پدر داستان کوتاه زبان فارسی، مجموع داستان‌های کوتاه ایرانی را با عنوان یکی بود یکی نبود را در برلین منتشر ساخت. سید محمد علی جمالزاده در دی سال 1270 شمسی 1309 قمری در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود آغاز کرد. پدرش سید جمال الدین واعظ اصفهانی از آزادی خواهان صدر مشروطیت بود و رهبری مشروط خواهان در اصفهان را بر عهده داشت. وی خطیبی توانا بود و در سخنرانی هایش به زبان ساده و در حد فهم عوام سخن می گفت و مسائل روز و ضررهای استبداد و حسنهای مشروطیت را با زبان ساده برای همه توضیح می داد. پس از چندی به سبب اختلافی که بین سید جمال الدین و حاکم اصفهان و جمعی از مستبدین یعنی طرفداران استبداد پدید آمد، او به همراه خانوادهش به تهران هجرت کرد و به مبارزات خود ادامه داد. سید محمد علی جمالزاده در سن 15-16 سالگی به خواست پدرش به لبنان اعزام می شود تا در آنجا تحصیلات خود را در دوره متوسطه ادامه دهد. در دوران اقامت سید محمد علی در بیروت اوضاع سیاسی ایران تغییر کرد و پس از فوت مظفرالدین شاه قاجار، محمد علی شاه قاجار به سلطنت رسید و بنای لجبازی و بدخواهی با مشروط طلبان را گذاشت و مجلس را به توپ بست. هر یک از آزادی خواهان با مشکلاتی مواجه شدند. عده‌ای از ایران فرار کردند و عده‌ای به مناطقی رفتند که در دسترس نباشند. سید جمال الدین واعظ اصفهانی نیز خود را به همدان رساند تا از آنجا به عتبات یعنی کربلا و نجف فرار کند، ولی در آنجا دستگیر شد و به بروجرد برده شد. حاکم بروجرد به دستور محمد علی شاه اعدام او را سرانجام داد و به دستور او را در زندان خفه کردند و شایعه پراکندن که وی مسموم شده است. جالب است بدانید که 25 تیر ماه روزی است که محمد علی شاه قاجار پس از 3 سال سلطنت به سفارت روسیه در ایران پناهنده شد و پسرش احمد میرزا یا احمد شاه به سلطنت رسید. جمالزاده در بیروت با زنده‌یاد ابراهیم پور داوود و مهدی ملکزاده فرزند ملک المتکلمین که او نیز به دستور محمد علی شاه همراه با جهانگیرخان سور اسرافیل اعدام شد، چندین سال هم دوره بودند و این آقای مهدی ملکزاده نویسنده 3 جلد کتاب تاریخ مشروطیت است که به نکات و ریزکاری ها و وقایعی که در مدت انقلاب مشروطیت و استبداد صغیر به وقوع پیوسته است را قشنگ و زیبا شرح داده است. سپس جمالزاده تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به اروپا برود. به وی پیشنهاد شد که برای تحصیل به لوزان فرانسه برود و سید محمد علی پس از چندی اقامت در لوزان سوئیس به شهر دیژون فرانسه رفت و دیپلم حقوق خود را از دانشگاه آن شهر گرفت. همزمان با جنگ جهانی اول کمیته‌ای به نام کمیته ملیون به رهبری شادروان سید حسن تقی‌زاده برای مبارزه با روسیه و انگلیس در برلین تشکیل شد. این کمیته سید محمد علی جمالزاده را به همکاری دعوت نمود. سید محمد علی جمالزاده در سال 1294 به برلین رفت و تا سال 1300 در آنجا تا 1309 در آنجا اقامت داشت. پس از اقامت کوتاهی در برلین برای مأموریت از طرف کمیته ملیون به بغداد کرمانشاه رفت و مدت 16 ماه در آنجا اقامت داشت و روزنامه‌ای به نام روزنامه رستاخیز را منتشر ساخت. سید محمد علی جمالزاده پس از آن دوباره برلین بازگشت و با همکاری سید محمد علی، سید حسن تقی‌زاده و پور داوود و ایران شهر در انتشار مجله سیاسی فرهنگی کاوه همکاری نمود. جمالزاده در مجله کاوه مقالاتی می نوشت که اغلب آنها در زمینه موضوعهایی چون سیاست، اقتصاد، ایران شناسی و فرهنگ و ادب بود و سعی می کرد که در نوشتن این مقالات شیوه ساده نویسی را به کار ببرد. نخستین کتاب جمالزاده به نام گنج شایگان در مورد اوضاع اقتصادی ایران است که در سال 1297 یعنی 1918 میلادی منتشر و در مجله کاوه از آن به عنوان یکی از بهترین اثرهایی که تا آن روز در مورد اقتصاد به زبان فارسی نوشته شده است را سخت مورد تحسین و تعریف قرار داده. شاهزبان جمالزاده پس از آن به نوشتن مقالات علمی انتقادی در مجله کاوه ادامه می داد و این همه پیش از انتشار مجموعه داستان کوتاه یکی بود یکی نبود بود که در سال 1300 شمسی چاپ شد. در سال 1921 میلادی یا همان 1300 شمسی جمالزاده داستان کوتاه انتقادی طنزآمیز فارسی شکرست را در مجله کاوه به چاپ رساند که در ادامه مقدار از آن را خواهم برایتان خواند و خودش تعریف می کند که گروه نویسندگان کاوه هر چهار شنبه گرد یکدیگر جمع می شدند تا مقالاتی را که هر یک برای چاپ در این نشریه نوشته بودند بخوانند. هنگامی که نوبت به جمالزاده می رسد تا نوشته خود را بخواند، نه یک مقاله بلکه داستانی طنزآمیز را با ترس و لرز ارائه می دهد. به طوری که جمالزاده خود می گوید داستان طنزآمیز فارسی شکر است و پنج داستان کوتاه دیگر که در مجموعه یکی بود یکی نبود به چاپ رسید، در ابتدای کار حتی در نظر خود نویسنده نیز کار غیر جدی و تردیدآمیز تلقی می شد و بیشتر از همه نگران قضاوت مرحوم علامه محمد قزوینی بود که با گروه فرهنگی مجله سیاسی فرهنگی کاوه همکاری می کرد و جمالزاده نگران این بود که مورد عتاب و خطاب محمد قزوینی قرار گیرد، ولی قزوینی در مورد آثار شاهزبان سید محمد علی جمالزاده از هیچ گونه ستایش و تشویقی فروگذار نکرده است. 33 سال بعد خود جمالزاده در این باره نوشت: به خوبی احساس می کنم که در کارهای ادبی امروز هم محرک واقعی من همان تشویق‌های آن بزرگوار یعنی مرحوم معلامه محمد قزوینی بوده است. انتشار یکی بود یکی نبود مانند هر اثری که به اون برای اولین بار در ادبیات با روش جدید چاپ می شود واکنش های مثبت و منفی در پیداست. بعضی آن را ستودند و جمع دیگر سخت از آن انتقاد کردند و جمال زاده به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. حراس از واکنش منفی از یک سو و نیز به گفته خود او لذت‌های زندگی منجر به سکوت محض او در تمام دوران سلطنت رضا شاه شد. پس از آن که مجله کاوه به عللی در آلمان تعطیل شد، سید محمد علی جمالزاده سرپرستی محصلین ایرانی را بر عهده گرفت. او به مدت 8 سال این مسئولیت را بر عهده داشت تا اینکه در سال 1931 یا 1310 به دفتر بین المللی کار وابسته به جامعه ملل پیوست و پس از بازنشستگی در سال 1335 از برلن به ژنو رفت و تا پایان عمر در آنجا اقامت داشت. جمالزاده بیشتر عمر خود را در خارج از ایران سپری کرد، اما می توان گفت که تمام تحقیقاتش درباره ایران و زبان فارسی و گسترده کردن دانش ایرانیان بود. گرچه او در رشته حقوق تحصیل کرد ولی هیچگاه مطلبی درباره حقوق ننوشت. همانطور که گفته شد، سید محمدعلی جمالزاده در زمستان 1376 در ژنو درگذشت. پس از درگذشت وی 26,000 برگ از نامه ها، دست نوشته ها و عکس های او را در خانه اش به سازمان اسناد ملی تحویل دادند. یادش گرامی و روانش شاد بود. زنده‌یاد محمد علی جمالزاده را همراه با زنده‌یادان صادق هدایت و بزرگ علوی، سه بنیانگذار اصلی ادبیات داستانی معاصر ایران می دانند. داستان کوتاه فارسی شکرست را که در کتاب یک بود یکی نبود چاپ شده، عموماً کارشناسان به عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غربی می شمارند. این داستان نویسی و نوع نوشتن این داستان پس از 1000 سال نوشتن نثر فارسی نقطه عطفی به شمار می رود. خود جمالزاده در مقدمه کتاب یکی بود یکی نبود می گوید که یکی بود یکی نبود سند ادبی مهم و در واقع بیانیه نثر معاصر فارسی است و او بیان می کند که کاربرد ادبیات مدرن نخست بازتاب فرهنگ عامه و سپس انعکاس مسائل و واقعیت های اجتماعی است. جمالزاده آثاری را که نوشته می توان به گروهی تقسیم کرد، اول در مورد تاریخ و ادبیات، ترجمه، داستان‌ها و سیاسی اجتماعی. در تاریخ ادبیات گنج شایگان، تاریخ روابط روس با ایران، پندنامه سعدی یا گلستان نیکبختی، قصه قصه ها، بانگ نای که داستان‌های مثنوی مولوی است، طریقه نویسندگی و داستان سرایی، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و اندک آشنایی با حافظ. چه اندک آشنایی با حافظ را در سال 1366 به چاپ رسیده. داستان‌ها چند مجموعه هست که تعداد از داستان‌هایی که در این مجموعه‌های مختلف است بدین صورت است: سر و تهیه کرباس، دارالمجانین، تلخ و شیرین، راه آبنامه، قلتشن و دیوان، قصه ما به سر رسید، معصومه شیرازی، هفت کشور، غیر از خدا هیچ کس نبود، آسمان و ریسمان و تعدادی دیگر. در مورد اوضاع سیاسی و اجتماعی، آزادی و حیثیت انسانی، خاک و آدم، خلقیات ما ایرانیان، تصویر زن در فرهنگ ایران و همچنین چند ترجمه دارد: قهوه خانه سورات یا جنگ 72 ملت، ویلهلم تل، داستان بشر، خسیس از مولر، دون کارلوس از مولر، دشمن ملت، داستان‌های هفت کشور، بلای ترکمن در ایران قاجاریه و قنبرعلی جوانمرد شیراز از آرتور کونت دو کوپینو. اکنون برای نمونه مقداری از داستان فارسی شکل است و قسمتی از داستان کباب قاز را برایتان می‌خوانم. فارسی شکر است، اولین داستان محمد علی جمالزاده. هیچ جای دنیا تر و خوش را مثل ایران با هم نمی سوزانند. پس از 5 سال در بدری و خونجگری، هنوز چشمم از بالای صفحه کشتی به خاک پاک ایران نیفتاده بود که آواز گیلکی کرجیبانهای انزلی به گوشم رسید که بلام جان بلام جان، خانان مثل مورچه هایی که دور ملخ مرده ای را بگیرند، دور کشتی را گرفته و بلای جای جان مسافرین شدند و ریش هر مسافری به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد. ولی در میان مسافرین کار من دیگر از همه زارتر بود، چون سایرین عموماً کاسب کارهای لباد دراز و کلاه کوتاه باکو و رشت بودن که به زور شماق بند کیسهشان باز نمی شد و جان به اسرائیل می دهند و رنگ پولشان را کسی نمی بیند. ولی من بخت برگشته مادر مرده مجال نشده بود کلاه لگنی فرنگیم را که از همان فرنگستان سرم مانده بود عوض کنم و یاروها ما را پسر حاجی و لقمه چربی فرض کرده و صاحب گویان دوره من کردن. هر تکه از اسبابهای من ما به نزا 10 رأس حمال و 15 نفر کرجیبان بی انصاف شد و جیغ و داد و فریاد بلند و قشقرهی برپا گردید که آن سرش ناپیدا بود. مامات و متحیر و انگوش بدهند سرگردان مانده بودیم که به چه بامبولی یخمون از چنگ این ایلقاریان خلاص کنیم و به چه حقه و لمی از گیرشان بجهیم که صف شکافته شد و اونق منکسر و منحوس دو نفر از مأموران تسکره که انگاری خود انکر و منکر بودند با چند نفر فراش سرخموی و شیر خورشید به کلاه با صورتهای اخمو و عبیس و سبیلهای چخماخی از بناگوش در رفته ای که مانند بیرق جو و گرسنگی نسیم دریا را به حرکتشان در آورده بود در مقابل ما مانند آینه دق حاضر گردیدند و همین که چشمشان به تذکره ما افتاد یعنی پاسپورت مثل این که خبر تیر خوردن شاه یا فرمان مطاع اسرائیل را به دستشان داده بودن یکی خورده و لب و لوچه جنبانده سرگوشی تکان دادن و بعد نگاهشون رو به ما دوخته و چندین بار قد و قامت ما رو از بالا به پایین از پایین به بالا مثل این که به قول بچه های تهران برایم قبای دوخته باشن برانداز کرده و بالاخره یکیشان گفت چطور؟ آیا شما ایرانی هستید؟ گفتم ماشاءالله عجب سوالی میفرمایید. پس میخواد کجایی باشم؟ البته که ایرانی هستم. هفت جدم هم ایرانی بودن. در تمام محله سنگلج مثل گاو پیشون سفید احدی پیدا نمیشود که پیر غلامتان را نشناسد. ولی خیر، خان ارباب این حرفا سرش نمیشد. معلوم بود که کار یک شای صد دینار نیست و به آن فراش ها چنان حکمی کرد که اجالتاً خان صاحب را نگاه دارند تا تحقیقات لازمه به عمل آید. یکی از اون فراش ها که نیم زد چوب چپقش مانند دسته شمشیری از لای شال ریش ریشش بیرون آمده بود دست انداخت مچ ما را گرفت و گفت جلو بیفت و ما هم دیگه حساب کار خودی کرده و ماسا رو سخت کیسه انداختیم. اول خواستیم هارت و هورت و باد و بروتی به خرج بدیم ولی دیدیم هوا پس است و صلاح در معقول بودن. خداوند هیچ کافری رو گیر قوم فراش نیندازد. دیگه پیرت میدوند که این پدر آمرزیده ها در یک آب خوردن چه بر سر ما آوردن. تنها چیزی که توانستیم از دستشون سالم بیرون بیاوریم یکی کلاه فرنگی من بود و دیگری ایمان من که معلوم شد به هیچ کدام احتیاجی نداشتن و الا جیب و بغل و سوراخی نماند که اون رو در یک طرفتر این خالی نکرده باشن. همه که دیدن ما کماه و حق و به تکالیف دیوانی خود عمل نمودند ما را در همون پشت گمرکخونه ساحل انزلی توی یک هلدونی تاریکی انداختن که شب اول قبر پیشش روشن بود و یک فوج عنکبوت بر در و دیوارش پرده داری داشت. در را از پشت بستن و رفتند و ما را به خدا سپردند. من در بین راه تا وقتی که با کرجی از کشتی به ساحل می آمدیم از صحبت مردم و کرجیبانها جست جسته دستگیرم شده بود که باز در تهران کلاه شاه و مجلس تو هم رفته و بگیر و ببند از نو شروع شده و حکم مخصوص از مرکز صادر شده که در تردد مسافرین توجه مخصوصی بنمایند و معلوم شد که تمام این گیر و بست ها از آن بابت است. مخصوصا که مأمور فوق العاده ای هم که همان روز صبح برای این کار از رشت رسیده بود محض اظهار حسن خدمت و لیاقت کاردانی دیگر تر خوش را با هم می سوزاند و مثل سگهار به جان مردم بی پناه افتاده و در ضمن هم پا تو کفش حاکم بیچاره کرده و زمینه حکومت انزلی را برای خود حاضر می کرد و شرح خدمات وی دیگر از صبح آن روز یک دقیقه راحت به سیم تلگراف انزلی به تهران نگذاشته بود. شنوندگان عزیز، این داستان البته طولانی است و در ادامه مقداری از داستان کباب قاز را برایتان خواهم خواند. Thank you. کباب قاز. شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم قطارا قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کسی اول ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب قاز صحیحی بدهد، دوستان نوش جان نموده به عمر عزتش دعا کنند. زد و ترفیع رتبه به اسم من در آمد. فوراً مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم. گفت تو شیرنی عروسی به دوستانت هم ندادی و باید در این موقع درست جلوشان درآیی. ولی چیزی که هست، چون ظرف و کارد و چنگال برای 12 نفر بیشتر نداریم، یا باید باز یه دست دیگر خرید یا باید عده مهمان بیشتر از 11 نفر نباشن که با خودت بشود 12 نفر. گفتم خودت بهتر میدونی که در این شب عید اوضاع مالی از چه قراره. بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمیدن. دوستانم از 23 4 نفر کمتر نمیشن. گفت یه بر نوه خری گردن کلفت که نمیشه وعده گرفت. تنها همون رتبه های بالا رو وعده بگیر، ما بقی رو نقدن خط بکش و بگذار سماق بمکن. گفتن ای بابا خدا رو خوش نمیاد، این بدبخت ها از سال آزگار یک بار برایشون چنین پای میفته. شکم ها رو مدتی صابون زدن که کباب قاز بخورن، ساعت شماری میکنن، اگر از زیرش در برم چشمم رو در خواهند آورد. حالا که خودمونیم حق هم دارم. چطور است از منزل یکی از دوستان آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیری؟ با اوقات تلخی گفت این خیال از سرت بیرون کن که محال است در مهمونی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیزی آریه وارد این خونه بشه. مگه نمیدونی که شگون نداره و بچه اول میمیره؟ گفتم پس چاره نیست جز این که دو مهمونه بدیم، یه روز یه دسته بیان و بخورن و فردای آن روز دسته دیگر. عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیایند. خب شنوندگان عزیز، چون باز داستان کباب قاز طولانی است، در همینجا داستان خواندن رو ختم میکنیم و اکنون به ترانه چشم تو با صدای سرکار خانم پریسا با آهنگ از آقای حمید متبسم را با شعری از مولانا محمد بلخی میشنویم. چش بیگناه را بهر ثواب میکشی بر سر گور کشت دون بانگ نماز بانگ نماز میکنی ساز می کنی طبل فراق می زنی طبل فراق می زنی نای راق می زنی نای راق می زنی این به مجاز میکنی قبل فراق میزنی قبل فراق میزنی نای راق میزنی نای راق میزنی پرده موسلیک را جفت حجاز جفت حجاز شنوندگان عزیز تواضع و فروتنی همونطور که میدونیم از صفتهای بسیار بسیار خوبه که داشتن آن نشان از نداشتن کبر و غروره و بنا به مثل معروف درختی که پربارتر است شاخه هایش سر به پایین دارند و گفتن که رأس العلم تواضع یعنی اوج دانش و دانستن فروتنی است یعنی هرچه آدمی بیشتر میدونه شایسته و بایسته است که بیشتر فروتن باشه البته باید توجه داشت که فرق است بین تواضع و فروتنی با تملق گویی و بله قربان گفتن و خود در مقابل قدرتمندان کوچک کردن یک داستان کوتاه از بوستان سعدی باب چهارم میشنوید که در مورد تواضع و احسان است شنیدم که لقمان سیه فام بود نه تن پرور و ناز و کندام بود یکی بنده خیش پنداشتش زبون دید و در کار گل داشتش جفا دید و با جور و قهرش بساخت به سالی سرایی ز بهرش بساخت چو پیش آمدش بنده رفته باز ز لقمانش آمد نهیبی فراز به پایش در افتاد و پوزش نمود بخندید لقمان که پوزش چه سود به سال نیز جور از جگر خون کنم به یک ساعت از دل به در چون کنم لقمان حکیم مرد سیاه چهره و سیاه پوستی بود و کسی بود که نازنازی و ناز پرورده نبود و اندام ستبر رو قوی داشت یکی از مالکین یکی از بندگان و یکی از برده‌هاش فرار کرده بود و اون خیال کرد که این لقمانه لقمان رو گرفت و مشغول به کار شد و از او کار کشید در عرض یک سال براش یه خونه‌ای ساخت پس از مدتی اون بنده فراری برگشت صاحب کار مالک آمد پیش لقمان و از لقمان پوزش خواست لقمان گفت در عرض یک سال به هم کلی جور و جفا کردی حالا چگونه میتونم با یه ساعت این قصه و این درد از دل بدر کنم. ولی هم ببخش آیمت نیک مرد که سود تو ما را زیانی نکرد. تو آباد کردی شبستان خیش، مرا حکمت و معرفت گشت بیش. غلامیست در خیلمه نیک بخت که فرمایمش وقتها کار سخت. دیگر ره نیازارمش سخت دل، چو یاد آیدم سختی کار گل. هر آن کس که جور بزرگان نبرد، نسوزد دلش بر ضعیفان خرد. گر از حاکمان سختت آید سخن، تو بر زیر دستان درشتی مکن. لقمان جواب داد درسته، سود تو به منم ضرری نرسون. تو باعث شدی خانت نو بشه، خونه تازه ساختی، ولی من معرفت و دانشم زیاد شد. چرا؟ چون یک غلام دارم در خانم که بعضی وقتا بهش کارهای بسیار سخت میگم انجام بده، ولی از این به بعد این کارو نمی کنم، چون وقتی یادم میاد به این کار گل که خیلی سخته، دیگه هیچ وقت به اون کارهای سخت رو نمیگم. در پایان میگه اگر کسی از بزرگان، بعضی منظور بزرگان اینجا یه قوی دستره، زجر رو آزار نبینه، دلش برای ضعیفتر از خودش نمیسوزه. همونطوری که دوست نداری که یکی به تو زور بگه، تو هم به زیر دست زور مگو. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در ادامه تصنیف اشتیاق را با صدای علیرضا قربانی، آهنگ از استاد فراد فخرالدینی، شعری از زنده‌یاد فریدون مشیری را میشنویم. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید، سرتان سبز و دلتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. Oh, yeah.